So don't. Glass Tiger i Don't Forget Me When I'm Gone. Zespół praktycznie jednego, przynajmniej dużego przeboju. Oczywiście były też inne, ale właściwie głównie w rodzimej Kanadzie. Wcześniej David Bowie i Absolute Beginners, a tę trójkę rozpoczął Lech Janerka fragmentem swojego debiutanckiego albumu solowego Historia podwodna. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. A teraz już Van Halen. Here comes

programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo przebojów roku 1986. Za nami Van Halen i Why Can't This Be Love z albumu pierwszego, w którego nagraniu uczestniczył Sammy Hagar, później Republika i Sam na linii i wreszcie In Excess What You Need. Teraz kolejna trójka przed nami, rozpocznie ją grupa Rendezvous. We'll be right back. As the flames rose to a Roman nose. Bizarre Love Triangle, grupa New Order z albumu Brotherhood, wcześniej The Smiths i Big Mouth Strikes Again, The Queen is Dead, a tę trójkę rozpoczęła łódzka formacja Rendezvous na skrzyżowaniu ulic. W trójce kolejna trójka, tym razem w 100% Polska, AJRL, Varieté, Made in Poland. Bezsilnie ramiona

Polska Zimna Fala z roku 1986. Aja RL, Z Czerwonej Ai Nie Zostawię, później Warieté i Te Dni i wreszcie tę trójkę dopełniła formacja Made in Poland utworem Ucieczka. Przypominam, że w dzisiejszym rannym wzmacniaczu w programie trzecim Polskiego Radia słuchali i jeszcze mogą Państwo przez kilkanaście minut słuchać przebojów roku 1986. Na zakończenie trójka zagraniczna. Kolejno Duran Duran i Skin Trade, Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is i na zakończenie Robert Palmer, Addicted to Love. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. We must be working for the